miasta, kiedy pytasz, czy możesz tutaj zostać. Bo kto nie słyszał tej opowieści, temu niech kto inny ją streści. Czy wolisz widzieć mnie w mundurze, czy wolisz widzieć mnie bez munduru? Za mundurem panny sznurem szurburu, black juhuru. To nie jest taka sprawa prosta i nie wiem, czy ty aby temu sprostasz. W końcu chyba każdy chciałby z radarem móc zatrzymać auto nowe i stare. Poza tym nie masz wąsów, a w drogowej policji wszyscy od czasów prohibicji noszą wąsy na pamiątkę zdarzenia, które dzisiaj strach nawet jest oceniać. Gdy spadnie śnieg, to do ciebie od razu będę biegł. Gdy spadnie śnieg, to ofiarą mrozu zrobi ciebie starą. Gdy spadnie śnieg, ja daleko stąd wyjadę w ciepłe kraje. Gdy spadnie śnieg, gdy spadnie śnieg. Sprawa czytelna, choć jej bohater to osoba dzielna. W końcu nie każdy ten jeden w policji na wielce żyznej trasie katowickiej stał bez wąsami albo bez wąsów. Chętnie przecież to może być zimna zima. A i zimą miały miejsce zdarzenia, po których trafił był do więzienia. Od razu będę biegł. Gdy spadnie śnieg, to ofiarą mrozu zrobi ciebie starą. Gdy spadnie śnieg, ja daleko stąd wyjadę w ciepłe kraje. Gdy spadnie śnieg, gdy spadnie śnieg, gdy spadnie śnieg, gdy spadnie śnieg, gdy spadnie śnieg, gdy spadnie śnieg.